قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Sema, hivyo nyinyi mnamkataa aliyeumba ardhi katika siku mbili na mnamfanyia washirika, huyo ndiye Mola mlezi wa walimwengu wote. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Na akaweka humo milima juu yake, na akabarikia humo na akakadiria humo chakula chake katika siku nne. Haya ni sawa kabisa kwa wanaouliza. Thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tawan au karha qalata ataina ta'in. Kisha akazielekea mbingu na zilikuwa moshi, akaziambia hizo na ardhi, njooni kwa hiari au kwa nguvu. Vyote viwili vikasema, tumekuja nasi ni watiifu. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Basi akazifanya mbingu saba kwa siku mbili, na akazipangia kila mbingu mambo yake, na tukaipamba mbingu ya chini kwa mataa na kwa ulinzi. Hichi ndicho kipimo cha Mwenyezi Mungu mwenye kujua. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Basi wakipuuza wewe sema, na kuhadharisheni adhabu mfano adhabu ya Adi na Thamudi. إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Walipowajia mitume mbele yao na nyuma yao wakawaambia, msimuabudu ila Mwenyezi Mungu. Wakasema, angelitaka Mola wetu mlezi, bila shaka angeliwateremsha malaika. Basi sisi hakika tunayakataa hayo mliotumwa. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Ama kina Adi walijivuna katika nchi bila ya haki, na wakasema, nani aliyekuwa na nguvu kushinda sisi? Kwani wao hawakuona kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba ni mwenye nguvu kushinda wao? Na wao wakawa wanazikataa ishara zetu. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Basi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku za ukorofi, ili tuwaonjeshe adhabu ya kuwa hizi katika uhai wa duniani, na bila shaka adhabu ya akhera ina hizaya zaidi, na wala wao hawatanusuriwa. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama ala alhuda faakhadhathum sa'iqatul azabil huni bima kanu yaksibun. Na ama thamudi tuliwaongoza, lakini walipenda upofu kuliko uongofu. Basi uliwachukua moto wa adhabu ya kuafedhehi kwa sababu ya yale waliokuwa wakiachuma. Wanajaina alladhina amanu wa kanu yattakun. Na tukawaokoa walioamini na wakawa wanamcha Mungu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Ewe mtume, waambie hawa washirikina, ama nyinyi mnastajabisha, mnamkataa Mwenyezi Mungu aliyeumba ardhi kwa siku mbili, na huku juu ya hayo mnamfanyia washirika wa kushirikiana naye huyo muumba ardhi, mmiliki wa walimwengu wote na mlezi wao. Zimetajwa siku moja au siku nyingi katika sura nyingine. Katika surati Al-Hajj aya 47, Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, na kwa hakika siku moja kwa Mola wako mlezi ni kama miaka 1000 mnavyohesabu nyinyi. Na katika suratu Sajida aya 5 amesema mtukufu, anapitisha mambo yote yaliyo baina ya mbingu na ardhi, kisha anapanda kwake kwa siku moja tu, ambayo kipimo chake ni miaka 1000 mnayohesabu. Na katika surati Al-Ma'arij mtukufu amesema, malaika na roho upanda kwake katika siku ile kadiri yake ni miaka 1050. Maoni ya kitaalamu, vipimo vya wakati wanavyovitumia watu, vimefungamana na dunia na inavyozunguka juu ya msumari kati wake na kulizunguka jua. Mtu akitoka kwenye ardhi, yani dunia, akaenda kwenye sayari nyingine za mbinguni, vipimo hivyo vya nyakati vinabadilika kwa kuzidi au kwa kupungua. Na hizi aya tukufu zinaonyesha ishara ya ukweli huu wa kielimu, na ya kwamba zama au nyakati ni jambo la mlinganisho tu. Na bila shaka ipo miaka ya kielimu ya falaki ya kulinganisha, yenye kumkinika kuifarikisha baina yao. Mwaka wakijua wa duniani huhesabiwa kwa kupimwa wakati ambapo dunia inachukua kulizunguka jua kwa ukamilifu mnamo siku 365. Na ili hali sayari zilio karibu na jua kama Utarid, yani Mercury, humaliza safari yake ya kulizunguka jua mnamo siku 88. Na upande mwingine sayari ya Pluto, yani Pluto, ambayo ndiyo sayari iliyo mbali mno na jua, na ndiyo inazunguka taratibu mno, inachukua kuzunguka kwake mnamo miaka 250 kwa mujibu wa miaka yetu sisi. Naye Mwenyezi Mungu amesimamisha juu ya ardhi milima iliyosimama imara ili isiyumbe nanyi. Na akakithirisha humo kheri nyingi, na akakadiria humo riziki kwa watu wake kwa mujibu wa hikma yake mnamo siku nne. Na nyinyi juu ya haya mnakwenda kumwekea washirika, na yeye amekadiria kila kitu bila upungufu wala kuzidi. Kufafanua huku katika uumbaji wa ardhi na vilio juu yake ni maelezo kwa hao wanauliza. Kisha amehusisha uweza wake na kuumba mbingu, nazo zilikuwa kama moshi basi zikawapo. Na kuumba kwake mbingu na ardhi kwa mujibu wa mapendo yake ni jambo jepesi kwake, ni kama kukiambia kitu njoo ukipenda usipende nacho kikati. Na akatimiza kuumba mbingu saba mnamo siku mbili nyingine, na akaweka katika kila mbingu walichokiandalia na ilivyopelekea hikma yake. Na akaipamba mbingu ya karibu na dunia kwa nyota zinazong'ara kama taa kwa ajili ya uongofu wasisikilize mashetani habari za walio juu. Kuumba huko vilivyo ni mpango wa Mwenyezi Mungu asishindika, mwenye kuzunguka kila kitu. Basi washirikina wakipuuza imani baada ya kuwekewa wadalili zake, wewe mtume waambie, nimekuonyeni msije kupatilizwa kwa adhabu kali kama iliyowateketeza kina Adi na Thamudi. Walijiwa Adi na Thamudi na hiyo adhabu walipowatokelea mitume pande zote. Hawakuacha njia ya kuongoza ila walipitia na wakawaambia msimuabudu ila Mwenyezi Mungu. Wao wakasema lau Mwenyezi Mungu angelitaka kumtuma mtume basi angelituteremshia malaika. Basi sisi hakika tunakataa hayo ya tauhidi na mingine yao mliokuja nayo nyinyi. Ama kina Adi walipandwa na kiburi katika nchi bila haki ya kuwa na kiburi hicho. Na walisema kwa kugurika na nafsi zao, nani huyu anayetushinda sisi kwa nguvu? Ama ajabu watu hawa wanasema hayo na wao ni kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba na nguvu zaidi kwa shinda wao. Na wao walikuwa kizikanya ishara zetu. Tukawapelekea upepo wenye sauti kali katika siku korofi ili tuonjeshe adhabu ya kuwafanya wawe madhalili wanyonge katika maisha duniani. Na ninaapa kuwa bila shaka adhabu ya akhera itakuwa ya hizaya zaidi. Wala wao siku hiyo hawatapata wa kuwasaidia. Na ama kina Thamudi tuliwabainishia njia ya kheri na njia ya shari. Lakini wao walikhiari upotovu kuliko uongofu. Ikawatwara adili ya waunguza kwa madhila na unyonge kwa sababu ya madhambi walio ya chuma. Na tukawaokoa kutokana na adhabu hii wale walioamini na wakawa wanamcha Mwenyezi Mungu na wanaiogopa adhabu yake.